senden sonrakilere bir ibret teşkil etmesi için. Bugün senin cesedini kurtaracağız, sahilde bir tepeye atacağız. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimizden habersizdirler.